Visca, visca, visca la lluita feminista! Que important és seguir sortint el 25N i el 8N al carrer. I totes les vegades que siguin necessàries per denunciar les violències i injustícies que seguim vivint. Que importants els espais per generar coneixement feminista. O sea, desbiologizar esas dos posiciones fue el primer paso del pensamiento feminista en los años... Quants espais de solidaritat feminista, de llibertat, seguretat, autonomia. Quan per seguir construint. Quant camí recorregut, visibilitzar les violències i les inseguretats, no per deixar de sortir, sinó per seguir cridant que el carrer i la nit també són nostres. La nit, la nit, la nit és nostra, cap agressió sense nostra.